राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2057 3 अगस्त 2017 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़ राम गीता ने कहा कि वासुदेव सर्वम इति माम प्रपद्यते सब महात्मा सुदुर्लभ दोनों महात्मा के चिन्ह बताए कि वासुदेव सर्वम जिसकी दृष्टि में सब वासुदेव है परमात्मा ही है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। पहले इसका वर्णन आया मनुष्य नाम सरसेषु कश्चित् यदति सिद्धिः मनुष्यों के हजारों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है और यत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक तत्व से मेरे को जानता है तो तत्व से कोई एक जानता है उसने ये बताया वासुदेव सर्वति सब महात्मा से दुर्लभ है तो जिसकी दृष्टि में सब वासुदेव है क्योंकि वास्तव में वासुदेव ही है। सातवां अध्याय जब आरंभ हुआ उस आरंभ में भूमिरापो नलो वायु खनु मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रदर्शता अपरेय इतस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता तो ये दम धारियते जगत इन दियोनी निभूता ने सर्वाणी अहंकृत जगत प्रभु प्रतर प्रयत्न मेरे सिवाय कुछ नहीं है मैं हूँ और मेरी है अपरा प्रकृति और पर प्रकृति सुनिश्चित एक है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति नाम है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार आठ वेदाओं ने अपरा प्रकृति और इससे दूसरी परा प्रकृति जो जीव रूप है जिसने जगत को धारण कर रखा है ये जगत है ये जीव ने धारण किया है न परमात्मा की दृष्टि से है न महात्मा की दृष्टि से है जगत। महात्मा के वासुदेव स्वरूप और परमात्मा के सब है ही परमात्मा के स्वरूप क्योंकि भूमि आपद वायु खंग मना बुद्धि अहंकार ये आठ भेदा वाली अपरा प्रकृति है मेरी। तो मनुष्य और मनुष्य की प्रकृति होती है स्वभाव होता है आदत होती है वो अलग नहीं होती। मनुष्य की आदत मनुष्य के भीतर ही होती है तो ये अपरा प्रकृति भी भगवान ही है और अपरा प्रकृति भी भगवान ही है और दोनों जिनकी प्रकृति वो भगवान ही है तो जन प्रकृति भी भगवान का स्वरूप हुई और चेतन प्रकृति भी भगवान का स्वरूप हुई और भगवान भी भगवान का स्वरूप हुआ भगवान का स्वरूप ही तो हुआ सभी सबको भगवान मानने वाला ऐसा पूरा ज्ञानवान होता है तो सभी भगवान ही है ये बात एकदम सच्ची है क्योंकि पृथ्वी जो तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये भी भगवान की प्रकृति है प्रकृति प्रकृति स्वभाव तो प्रकृति स्वभाव वो अलग थोड़ा ही होता है। आप अपने बल को, आप अपने योग्यता को, आप अपने स्वभाव को अलग बता सकते हैं क्या? मैं ये रहा, मेरी ही सीर है, ये मेरा स्वभाव अलग रहा, आप बता ही नहीं सकते। और एक नहीं कह सकते कि आप तो घटते बढ़ते नहीं हो, स्वभाव बदलता रहता है, प्रगति घटती बढ़ती रहती है। आप है जो रहते एक रूप से, तो आप बदलते नहीं, प्रगति बदलती है। इसे दो हुए, पर प्रगति वो अलग स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो इस भी अपनी प्रगति को, अपने स्वभाव को अलग नहीं बता सकता। मैं और मेरी प्रकृति यह है, मैं और मेरा बल यह है, मैं और मेरी योग्यता यह है, मैं और मेरी विद्या यह है, मैं और मेरी चतुराई यह है, मेरा स्वभाव यह है, अलग नहीं बता सकते। तो अलग नहीं बता सकते तो आप एक ही हुए, आपकी प्रकृति के सहित आप हुए। तो प्रकृति के सहित आप ही हुए, तो प्रकृति सहित हुए तो वासुदेव सर्व हुआ, प्रकृति भी वासुदेव, आप भी वासुदेव। जो अलग आप बता ही नहीं सकते, अलग कर ही नहीं सकते, तो वासुदेव सर्वम। हम लोग अलग अलग मानते हैं, तो अलग अलग हम न माने और भगवान ही माने तो महात्मा जाते दूर दूर। शुभ संसार सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो। सब जगह ईश्वर रूप है, तो अपना प्रकृति में भगवान, परा प्रकृति में भगवान, और भगवान में भगवान, तो सब एक ही हुए। अपना प्रकृति भगवान, परा प्रकृति भगवान, और भगवान भी भगवान, तो सब कुछ है तो परमात्मा ही। वे परमात्मा अनेक रूप से दिखते हैं, प्रकृति के रूप से, स्वभाव के रूप से अलग अलग दिखते हैं, है परमात्मा ही। तो सबको ही परमात्मा को मानने वाले वो ठीक जानने वाले हैं। मत्ता परतरम नान्य खिंचद धनंजय, मेरे स्वभाव किसी हो रहे ही नहीं, किंचित मात्र ही। जैसे मनुष्य एक होता है, उन्हें मनुष्य हाथ है, पांव है, आंख है, कान है, नाक है, मस्तक है, छाती है, सीना है, पीठ है, पैपाव है, अलग अलग, मैं अलग अलग मैंने किसी एक मनुष्य हुआ, पर अंग अलग अलग अंग, सब अंगों के सहित मनुष्य हुआ। ऐसे वासुदेव सर्वम, वासुदेव में अपरा प्रकृति, वासुदेव में परा प्रकृति, वासुदेव में भगवान कृष्ण, एक होते ही अनेक रूप से, अनेक होते हुए एक रूप से। जैसे वृक्ष है तो एक वन है, जंगल है, जंगल में वृक्ष अनेक है, अनेक वृक्ष होते हुए एक जंगल है। और एक वृक्ष है, उसके पत्ते देखो तो अलग है, सैकड़ों हजारों लाखों पत्ते, और एक एक अलग अलग, दो पल के पत्ते भी मिलते नहीं। उनमें जो धारियां है, उनमें जो अलग अलग नारी नारियां है, अलग अलग है। अब पिंपल का पत्ता ले रहे, आप नीम का पत्ता ले रहे, इमली का पत्ता छोटा होता वो ले रहे, उनमें भीतर में अलग अलग अलग अलग सब, एक एक पत्ते से मिले नहीं एक पत्ता, और सब मिलकर एक भी, सब मिलकर एक नीम, सब मिलकर एक पीपल, सब मिलकर एक बड़, और सब मिलकर एक जंगल। तो अनेक मिलकर के एक बार एक ही अनेक रूप से हुए, ऐसे संसार अनेक रूप से और एक रूप से, ये वासुदेव सर्वम इस रूप से एक रूप से है, और अलग अलग व्यक्तियों का देखे तो व्यक्तियों रूप से अलग अलग है, अलग अलग एक होते हुए भी एक है। सब पत्तों के सहित वो सब वो एक होता हो, सब पत्ते मिलकर एक होता है, और एक होते हुए भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते भी एक होते हैं। तो ये सब मिलकर के एक परमात्मा है। उनमें अनेक तरह के भेद है, अनेक तरह के जीव भिन्ना कोई कह नहीं सकते। मनुष्य भी एक है, वो एक ही अनेक मिलकर एक ही है। अब उनमें भेद देखे तो अनेक भेद है, हिंदू है ये, मुसलमान है ये, ईसाई है ये, यहूदी है ये, पारसी है ये है। हिंदुओं में कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई अंतज है, कोई अच्छा है, कोई मंदा है, कोई भला है, कोई बुरा है, अनेक भेद, लाखों करोड़ों भेद, और सब मिलकर एक संसार। तो एक मिलकर विश्व परमात्मा है, वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुए, अनेक रूप से होते हुए भी एक ही परमात्मा है। तो अनेक में एकता, एक में अनेकता, ये भगवान की विचित्रता है। मनुष्य शरीर एक है, अब ये अलग अलग है, ये उत्तम अंग है, मध्यम अंग है, नीचा अंग है, अनेक है। तो सब में एक परमात्मा को ही देखे, वो देखना ठीक है। वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ, अपनी दृष्टि में सब परमात्मा दुर्लभ है। देखने में समुद शिवता विद्या विदय संपन्न ब्राह्मण है, गवी हस्तिनी सुनी चैव सुभागेश पंडिता समदर्शिना, वे समदेखते पंडित, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है, गवी हस्तिनी सुनी जीव और स्वपागेश पंडिता सुदर्शन। पांच प्राणी बताए तो बड़ा बड़ा हाथी, एक और मिला के साथ में चींटी, एक हाथी और कीड़ी, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और शानदार गाय और कुत्ता, ये अलग अलग पंडित, पंडित उसमें सब में परमात्मा दे रहे, परमात्मा का स्वरूप है सभी, और धारणा अलग अलग। सवारी करो तो हाथी करो, कुत्ते की थोड़ी सवारी होगी, न कोई विद्या विदेश संपन्न ब्राह्मण की सवारी होगी। ब्राह्मण को आदर दृष्टि से देखो, सत्या कोई वैसे ही पंडिता समदर्शी ने सब मान भीतर से सब परमात्मा एक रूप से है, परमात्मा रूप से एक है। और पृथ्वी में देखा जाए तो पृथ्वी एक है, जल देखा तो जल एक है, वायु देखो सब में वायु एक है, तेज देखो तो अग्नि शब्द एक है, आकाश भी शब्द एक है, क्षति जल पाव गगन समीरा पंच रचित आदम शरीरा, ये पश्चिम पंचरतीत है तो पांच भूत अलग अलग है और सब एक है। ऐसे एक परमात्मा में अनेक रूप में एक परमात्मा है। विचित्र सृष्टि है, सृष्टि है। सम आत्मा सुदूर लगा वासुदेव सर्वम तत्व से एक ही है। मिट्टी के अनेक बर्तन बनते हैं, वो मिट्टी एक है। सोने के अनेक गहने होते हैं, पर तो सोना एक है। लोहे के अनेक शस्त्र बनते हैं, परंतु लोहा एक है। एक ही सूत के अनेक कपड़े बनते हैं, पर सूत सब में एक है। एक रुई की कई चीज बन जाती है, ऐसे आलू की कई चीज बनी, गेहूं की कई चीज बन जाती है। एक एक चीज अनेक चीज बन जाती है, अनेक बनने पर वो एक। ये सब एक अनेक रूप से प्रतीत होता है। अनेक में एकता और एक में अनेकता, ये सृष्टि की महिमा है, सृष्टि की विचित्रता है। कई तरह से सृष्टि है। एक ही पृथ्वी कितने रूप से हो गई, मिट्टी एक ही है, मकान तरह तरह अलग अलग, सब अलग अलग अलग, सब एक है। एक होते हो सब अलग अलग, सब एक। जल है एक ही जल, बर्फ रूप से भी जल है और परमाणु रूप से भी जल है और भद्र रूप से भी जल है, भाप रूप से भी जल है, बर्फ रूप से भी जल है, नदी रूप से भी जल है, समुद्र रूप से भी जल है, बूंद रूप से भी जल है, नदी रूप से जल है। एक ही जल अनेक रूप, ये अनेक होते हुए एक और एक होते अनेक। जैसे परमात्मा है वो अनेक रूप से, अनेक रूपों से एक ही परमात्मा प्रकट हुए। सब एक परमात्मा है। उपनिषद में तीन आते हैं संग, सोने का, लोहे का और मिट्टी का। एक ही लोहे के अनेक शस्त्र, अनेक तरह के अस्त्र शस्त्र, चाकू छुरा तलवार बंदूक तरह तरह, ऐसे अनेक सोने के गण हैं, करार कंठीर तरह तरह के गण, नरे नए नए, अनेक नाम है, अनेक रूप है और है एक सोना। एक सोने के बने हुए, एक मट्टी के बदले में पांडे जाने जाने अलग अलग अलग अलग एक होते हुए एक मट्टी, एक मट्टी। एक विज्ञात है, सब विज्ञात होती, एक को जान लो तो सब जान लो, सब चीज यही है। तो एक परमात्मा है, वही अनेक रूप है। दृष्टि अलग अलग है, पंडिता समदर्शन समम पश्चिद सुखमा दुखम सहयोगी परमो माता। वो परम योगी है, सुख भी वही, दुख भी वही, अनुकूलता वही, प्रतिकूलता वही, कठोर रूप से, कोमल रूप से, तीक्ष रूप से, स्वाद देखे तो बहुत तरह तरह का छरस है। चतुर्विधा भजन देव चतुर्विधा, ये चार प्रकार भोजन होते हैं। फिर अनेक भेद एक एक भोजन कई तरह से बना हुआ तो अनेक तरह से बने हुए परमात्मा है। सब में एक बने हुए तो पंडिता समदर्शी पंडित होते वो समदर्शी समदेख थे सब समदेख लोहे के सुने गाने गणों में सुना ही सुना सुने सुना इस तरह से अनेक तरह का संसार है। इन सब एक परमात्मा है वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव स्थावर चकर कई देवता है कई मनुष्य है कई पशु पक्षी है कई भूत प्रेत पिशाच है कई जोगनिया है कई तरह तरह के रूप है सब मिलकर परमात्मा का रूप है अनेक तरह के परमात्मा स्वरूप से जैसे लोहे बने हुए सत्सम सब लोहाई लोहाई रूई से बने हुए कमरा में सब में रूई रूई है मिट्टी से बने हुए बर्तनों में सब में मिट्टी मिट्टी है ऐसे सब में बने हुए परमात्मा ही परमात्मा अनेक रूप से बने हुए परमात्मा है सबको परमात्मा का स्वरूप समझना समझदारी है। वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा दुर्लभ महात्मा दुर्लभ है और परमात्मा सुलभ है महात्मा दुर्लभ है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गव्य श्री सुनिश्चित विश्वास पंडित सौंदर्शी न ऐसा महात्मा दुर्लभ और अनन्य चेता सौतम यो मांग स्मृति नित्य स तस्याम सुलभ भगवान कहते हैं मैं स्वरूप दर्शन मिल जाता हूँ अनन्य चेता सततम यो मांस में तिशा अन्य चेता नहीं और सतत निरंतर और नित्य नित्य को मतलब रोजाना सुबह से शाम तक और निरंतर मान से मालूम हुआ मृत्यु तक अनचेता मन अन्य ही नहीं हुई है ऐसा महात्मा दुर्लभ और पंडित सौंदर्शी रे जन हरिशो प्रीत कर हरिजन शो कर हेत हरिठ जग देत है हरिजन हरि देत और हरि हिरण सब जग मिले महात्मा है संत कन्या को बोल महात्मा तत्व को जानने वाले कम मिलेंगे और ये भी तो सब जग है सब में परिपूर्ण परमात्मा है ऊंचे नीचे ऊपर नीचे बाहर भीतर एक परमात्मा तो तो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ और तस्याम सुलभ पाथ दृति से योगिना योग मिले भगवान सुलभ महात्मा दुर्लभ और तत्व उजाड़ने वाले समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति सम परमात्मा परिभूषं शान्तं सद्गुणं चिद्गुणानन्दं नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण